To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 14 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Projekt zmian w kodeksie wyborczym wychodzi z komisji nadzwyczajnej. Prawdopodobnie wieczorem zagłosuje nad nim Sejm. Na Wyspach czekają na wynik rozmów w Brukseli. Jednym z tematów unijnego szczytu rokowania w sprawie Brexitu. Medialne show na Kremlu. Prezydent Putin organizuje konferencję z udziałem zagranicznych korespondentów. Sejm najpewniej wieczorem zagłosuje nad zmianami w kodeksie wyborczym. Komisja Nadzwyczajna przyjęła wczoraj poprawki PiSu do projektu. Zachowują one m.in. JOW-y w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Przedstawiciel wnioskodawców Łukasz Schreiber powiedział, że jego klub wychodzi naprzeciw głosom samorządowców. Nie ma w tej propozycji nic złego, zapewniał. Zaapelował do opozycji o przyjęcie tej zmiany, bo jak mówił, jest to gest dobrej woli. W ocenie posłów Platformy Obywatelskiej poprawka to znaczący regres wobec tego, co obecnie funkcjonuje w kodeksie wyborczym. Zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, że organizuje sobie wielomandatowe wybory w większych miastach, tam gdzie ma słabe kadry. Szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann mówił w Trójce, że dla jego partii przyszłoroczne wybory samorządowe będą najbardziej wiarygodnym sondażem. Miałem kilkadziesiąt spotkań w Polsce, w różnych miejscach. Jakoś nie widziałem tam, że co drugi Polak chce na PiS głosować, naprawdę. Dzisiaj sondaże nie powinny być czymś, co nami kieruje w podejmowaniu decyzji, tylko ciężka praca od podstaw, żeby przygotować ludzi do wyborów samorządowych, żeby przekonać Polaków, że warto iść na wybory i zagłosować na kandydatów opozycji. I wtedy jedynym prawdziwym sondażem będą wybory samorządowe, bo weźmie w nich udział miliony ludzi. Z sondażu Kantar Public, który opublikowano wczoraj, wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 50% poparcie. Platforma popiera 17% pytanych, ruch Kukiz 15-11%, a Nowoczesną 9% ankietowanych. Polskie Radio włącza się w pomoc na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. Od godziny trwa akcja charytatywna na antenach publicznego. Nadawcy licytowane są pamiątki ofiarowane przez dziennikarzy. Za akcję w imieniu policji i rodziny zmarłego dziękuję rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Z tego, co kojarzę, to chyba tylko Polskie Radio włączyło się w taki szczególny sposób z własnej inicjatywy, aby pomagać rodzinie tragicznie poległego policjanta, również i dokonując transmisji z pogrzebu, także informując o tym przykrym zdarzeniu. Za to wsparcie serdecznie pragniemy podziękować. Wśród licytowanych przedmiotów są książki, albumy, wydawnictwa płytowe opatrzone unikatowymi dedykacjami, obrazy ryciny czy monety okolicznościowe. Brytyjczycy czekają na oficjalną zgodę Unii Europejskiej na przejście do drugiej fazy rokowań w sprawie wyjścia ich kraju ze wspólnoty. Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt, na którym pojawi się ten temat. Wielka Brytania od dawna chciała, by do przełomu doszło właśnie na tym szczycie. Po serii długich konsultacji, po tym jak pierwszą wersję w ostatniej chwili zawetował nieformalny koalicjant Theresa May z Irlandii Północnej, porozumienie udało się zawrzeć w zeszły piątek. Chodzi o prawa obywateli Unii po Brexicie, o brytyjskie wpłaty do unijnego budżetu i o brak twardej granicy w Irlandii. Dziś mało kto spodziewa się niespodzianek, chociaż profesor Jonathan Portes z ośrodka badawczego UK in a Changing Europe mówi Polskiemu Radiu: pamiętajmy, że to wszystko porozumienie polityczne, a nie prawne. Pewności stuprocentowej nie ma. Oceniam, że bardzo mało prawdopodobne jest, by szczyt odrzucił to porozumienie, chociaż Unia zasugerowała już zaostrzenie niektórych warunków. Nie jest to czysta formalność, warto też wsłuchać się w ton, w jakim prowadzone będą te rozmowy. Wydaje się jednak, że niemal na pewno ostatecznie obie strony dadzą temu tekstowi zielone światło. Większość analityków zgadza się, że to druga faza rozmów dotycząca przyszłości będzie tą bardziej skomplikowaną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjski parlament przegłosował wieczorem poprawkę do projektu ustawy o Brexicie, dającą mu prawo zatwierdzenia ostatecznego porozumienia wynegocjowanego przez rząd z Komisją Europejską. Wynik głosowania komentowany jest jako porażka premier Theresy May. Prezydent Rosji odpowie za godzinę na pytania zagranicznych korespondentów. To pierwsza konferencja prasowa Władimira Putina po tym, jak ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach i 13. medialne show, na które zapraszani są wszyscy dziennikarze pracujący w Rosji. Na miejscu jest też nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ocenie kremlowskiego rzecznika Władimir Putin będzie miał w trakcie przyszłorocznej kampanii wyborczej wielu godnych kontrkandydatów, ale żaden nie będzie w stanie z nim konkurować. Dmitrij Pieskow dodał, że im bliżej wyborów, tym w Moskwie odczuwa się większą presję ze strony Zachodu. Zdaniem rzecznika Kremla temat reelekcji Władimira Putina będzie jednym z najważniejszych w trakcie konferencji prasowej. Z kolei zagraniczni korespondenci, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem Rosji, zamierzają poruszyć kwestię aneksji Krymu i wojny na Ukrainie, operacji antyterrorystycznej w Syrii, konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz kryzysu na Półwyspie Koreańskim. Według służb prasowych Kremla wydano 1640 akredytacji dziennikarskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron, Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Tomasz Gorazdowski, serwis sportowy. W klubowych siatkarskich mistrzostwach świata dziś dwa mecze, że palce lizać, a wczoraj zwycięstwo i porażka. PGS Krabbeł-Chatów pokonała w Łodzi argentyński Bolívar 3-1. Bartosz Bednosz. Nie mogliśmy znaleźć naszego właściwego rytmu gry. Tak gra nasza falowała. Doszliśmy w końcówce, niestety się nie udało. To już praktycznie szczęście decyduje w tej końcówce, ale mieliśmy naprawdę szansę. W kolejnych partiach już kontrolowaliśmy naszą grę i po prostu wiedzieliśmy, że skoro odrobiliśmy w tym pierwszym secie tak dużą stratę, to wiedzieliśmy, że możemy wygrać to spotkanie spokojnie. Skra ma już zapewniony awans do półfinału. Dziś mecz z Wielkim Zenitem Kazań, mecz o pierwsze miejsce w grupie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała w Opolu z Włochami z Civitanova 2-3. W tiebreaku 16-18. Szkoda, ale... Nie mamy sobie nic do zarzucenia. To są drużyny, najlepsze drużyny na świecie. Walczymy z nimi. Nie mamy za bardzo z czym się smucić, tylko głowa do góry i musimy pokazać dalej ten ogień, który pokazaliśmy w tych dwóch spotkaniach. Mówił drugi trener Zaksy Michał Hadała. O drugie miejsce zapewniające awans do półfinału Zaksa zagra dziś z Sadą Cruzeiro. Zwycięzca grać będzie dalej. Nasi pływacy na Mistrzostwach Europy zdobyli wczoraj dwa medale. Na krótkim basenie w Kopenhadze srebrny zdobył Radosław Kawęcki. To na 200 metrów stylem grzbietowym. Kawęckiego chwalił były kolega z pływalni Paweł Korzeniowski. Bardzo dobre miejsce. Wiadomo, każdy chciałby, żeby Radek piąty raz z rzędu wygrał. Niestety jest młodzież, która już mocno napiera. Kawęcki srebro, a brąz wywalczyła męska sztafeta 4x50 metrów kraulem. Nasze szczypiornistki do podium nawet się nie zbliżyły. Wiemy już, jak poukładało się w Mistrzostwach Świata piłkarek ręcznych. Do półfinałów awansowały Holenderki po wygranej z Czeszkami i Norweszki, które pogoniły kota to mało. Rozbiły mistrzyni olimpijskie Rosjanki aż 34-17. W półfinałach Holandia-Norwegia i Szwecja-Francja. I na koniec przewrotnie Ekstraklasa. 4 mecze, 2 remisy, 2 zwycięstwa gości. Wygrały Pogoń, wizytująca Lechię 3-1 i Wisła Kraków na krótkim wypadzie na Kałuży. Wisła Krakowia 4-1. Remisy 0-0 Zagłębia z Lechem i Wisły Płock z Sandecją 2-2. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Pochmurno, ale na południu będzie się rozpogadzać. Może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na zachodzie sam deszcz. Synoptycy nie wykluczają też burz. A już wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach do 120 km na godzinę. 2 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 7 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Mój dzień zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem cukier biały ma kosztować 1,65 zł za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung tylko 15,69 za opakowanie. Oferta ważna do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Za wysoka. Nie, za mała. Za rzadka. Jakaś taka krzywa. Za mało zielona. Możesz godzinami szukać idealnej choinki, albo wybierz modną i gęstą jodłę kaukaską, ciętą, wysokość od 140 do 175 cm. Już za 44,50. Szukasz sposobu na spokojne święta? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Leroy Merlin.

Zapraszam więc Państwa na mini oprowadzanie kuratorskie. Współkuratorka wystawy Kaja Muszyńska. Zaczynamy na przełomie XIX i XX wieku stylem zakopiańskim. W tej sekcji będzie można zobaczyć projekty Witkiewicza czy Wyspiańskiego. Wystawa pokazuje ponad 100 lat historii polskiego wzornictwa, a galerię oglądała już Agnieszka Stępień, a jej pracownia projektowa jeszcze w tej godzinie. Chwilę po 10:00 trójkowy cykl Dzieci wiedzą lepiej. Trochę stłukłem bombek, bo były niektóre szklane. Ich wina. A nie twoja? Nie, moja nie jest nigdy. Naprawdę. Czyja to wina? Nigdy moja. Bardzo mi się podoba to podejście do tematu stłuczonej bombki. Na pewno dużo ułatwia. Około 10:30, może trochę wcześniej, ukłoni się Państwu Michał Margański. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. W zeszłym tygodniu poznaliśmy pierwszych 13 artystów, którzy wystąpią podczas najbardziej szlachetnego święta z muzyką elektroniczną, odbywającym się w Polsce. Dziś kolejna odsłona wysublimowanej muzyki, wciąż nie opublikowanej na żadnej płycie. Teraz mogę tylko zdradzić, że będzie to absolutna nowość łącząca jazz i elektronikę. Szczegóły 10:15. A przed 11:00 gościem Ryszarda Jaźmińskiego będzie Marcin Borchardt. Moim bohaterem jest teraz Tony Halik. Chciałbym opowiedzieć jego historię na tyle, na ile będzie to możliwe wyłącznie z tego, co on po sobie pozostawił. A to dziedzictwo Tonego Halika jest ogromne. Mało tego, są prawdziwe skarby. Jest na przykład około 200 taśm, które znaleźliśmy w Filmotece Narodowej, na których nikt nie wie, kto jest. Cykl Fajny Film w dopołudnie o 10:45, a po 11:00 Grażyna Dobroń o tym, jak można i dlaczego warto pomagać, szczególnie przed świętami. Zaprezentujemy dziś również niestandardowe nowości na światowym rynku żywności oraz propozycje rodzime, na przykład mrówki. Palce lizać. Ja na przykład łapię chochelką, taką do zupy. Przychodzę do mrowiska i wtedy tam wkładam chochelkę. Jak się napełni chochelka, to wrzucam to do słoika i tak sobie po prostu zbieram. To smakosz mrówek, etnobiolog profesor Łukasz Łuczaj, który będzie gościem Pawła Drozda w cyklu Za górami, za lasami około 11:30. Tuż przed południem jeszcze kolejny odcinek powieści, na który zaprasza Baszka Marcinik, a za chwilę książki pod choinkę poleci Mariusz Cieślik. Falling in love can bring Od dziś i jeszcze przez cały przyszły tydzień będziemy podpowiadać Państwu, co można, co warto ułożyć najbliższym pod choinką, a że dobra książka to jeden z lepszych pomysłów na prezent, na nich właśnie skupi się Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Książka pod choinkę. Ale nie będzie to jedna książka od ciebie dzisiaj. Dzisiaj będzie kilka książek, no bo chciałbym, żeby państwo mieli wybór. Problem polega na tym, że jak wiemy, Polacy za wiele nie czytają. Pewnie słuchacze Trójki czytają znacznie więcej niż średnia. Więc są takie dwa momenty, kiedy ludzie kupują książki. Jeden to jest przed wakacjami tuż, drugi tuż przed gwiazdką. Koniec listopada i grudzień to są te chwile. Więc tym bardziej chcielibyśmy, żeby państwo wiedzieli, co kupić, co warto kupić. Dziś będę mówił o powieściach zagranicznych, o prozie zagranicznej. Wiem też, że ludzie kierują się w swoich wyborach listami bestsellerów. To od razu państwa uprzedzam. Numer jeden, początek Dana Browna, nie kupować. Bo to nie jest dobra książka. Nawet jak na Dana Browna jest słaba, on napisał co najmniej trzy lepsze. Natomiast numer dwa na listach bestsellerów to jest Tom Hanks w tej chwili. I to już polecasz. I to można kupić. To znaczy, oczywiście to nie jest wielka literatura, ale to jest książka taka, którą można polecić spokojnie, nie tylko wielbicielom tego aktora. Bo Hanks pokazuje, że ma talent literacki. To nie jest może talent na miarę najwybitniejszych prozaików amerykańskich, ale po pierwsze, to jest ładnie napisane, dość zabawne. Zresztą wszyscy wiemy, że on ma poczucie humoru, bo ostatnio akcja z maluchem podarowanym mu przez mieszkańców Bielska-Białej to pokazała. Tutaj mnie się szczególnie podobają takie opowiadania, na przykład takie jest opowiadanie, które nosi tytuł Miesiąc przy ulicy Green, które są takie bardzo filmowe, bo on ma taką wyobraźnię filmową. To jest taka historia, którą spokojnie można by z niej zrobić jakąś komedię romantyczną, powiedzmy. Choć ona jest bez happy endu. Nie powinienem mówić. To jest taka opowieść o pewnej pani rozwiedzionej, która się wprowadza do nowego domu właśnie w tytułowej ulicy Green i poznaje sąsiada. Bardzo tajemniczą postać. No mnie się to skojarzyło z Masz Wiadomość, takim filmem, w którym grał Tom Hanks. Coś w tym jest rzeczywiście. Coś w tym rzeczywiście jest. I te opowiadania są z dużą kulturą literacką napisane. Widzę, że czytając opinie w internecie, że bardzo są czytelnicy pozytywnie zaskoczeni warsztatem bardzo sprawnym Toma Hanksa. No ale też ja chciałbym państwu polecić coś, co jest literaturą przez duże L, bo to raczej należy traktować w kategoriach ciekawostki. Ale przepraszam, to poproszę o tytuł. Tom Hanks? Tom Hanks, kolekcja nietypowych zdarzeń. Mm-hmm. I jeśli chodzi o literaturę przez duże L, to dla mnie nowością, na którą ja bardzo czekałem i na którą w ogóle świat literacki czekał, jest powieść Salmana Rushdiego Złoty Dom Goldenów. Już kilkukrotnie była o tej książce mowa w Trójce. Ja państwu powiem kilka zdań. To jest taka opowieść o rodzinie z Bombaju, która przenosi się do Nowego Jorku, uciekając przed przeszłością. Ta przeszłość od razu czuć, że coś tam jest bardzo nie tak. Jakby ci ludzie próbowali ze sobą zatrzeć ślady. Rushdie jest najlepszy, kiedy opowiada o Indiach i o swojej przeszłości. To są jego najlepsze książki. Dzieci Północy czy Szatańskie Wersety są takie powieści, które chyba przeszły już do historii literatury, choć to trudno ocenić. W tym przypadku od razu czuć, że coś złego się tutaj musi wydarzyć, albo coś bardzo zaskakującego. Nawet po imionach, tych przybranych imionach tych bohaterów, to wiemy, bo oni przyjmują imiona bohaterów Quo Vadis Sienkiewiczowskiego. Neron i Petronius. Więc no wiadomo, o czym się kończy ta historia. Ja nie będę mówił. To są ludzie bogaci, niczym patrycjusze rzymscy, ale ich życie wcale nie jest udane. A całą tę historię poznajemy z perspektywy młodego człowieka, filmowca, który jest sąsiadem i przyjacielem rodziny, a w pewnym momencie się zmienia w ważną postać, kluczową postać dramatu. I to jest fantastyczny, obyczajowy wątek tej historii. Do tego dochodzi naprawdę bardzo ciekawy portret Greenwich Village. To jest taka elegancka, snobistyczna dzielnica w Nowym Jorku. Natomiast tam jest też wątek polityczny, który mnie się podoba mniej, z tego powodu, że jest taką jadowitą bardzo, ale niestety też przewidywalną satyrą na Donalda Trumpa i czasy Trumpa i na te wybory ostatnie prezydenckie. Ale dla tej historii obyczajowej, indyjsko-amerykańskiej, czyli historii, prawdziwej historii Rushdiego, bo to są też jego losy, warto tę książkę kupić. I to jest jeden z autorów brytyjskich, na których książki cały świat czeka. A drugim takim autorem jest Julian Barnes. To jest troszeczkę trudniejsza proza, Zgiełk czasu. ale naprawdę literatura przez bardzo duże L. Myślę, że Barnes tutaj pokazał, że chyba jest w tej chwili najwybitniejszym brytyjskim powieściopisarzem w tej książce. Tym bardziej, że nikt poza Rosjanami nie potrafi pisać o Rosji, a okazało się, że Barnes potrafi. To jest książka o Dmitrze Szostakowiczu, wielkim kompozytorze rosyjskim. I ona się zaczyna w czasie stalinowskich czystek, kiedy on z dnia na dzień się zastanawia, czy pojedzie na Syberię, czy może w ogóle zostanie zamordowany. Więc to jest jednocześnie historia o strachu, ale jednocześnie o sztuce, o tym, jak artysta w opresji tworzy, bo on cały czas tworzy. Naprawdę świetna proza psychologiczna i to samo można powiedzieć o książce Oto jestem, Jonathana Franafera. To jest taka książka, którą mnie się kojarzy i nie tylko mnie z filmem słynnym American Beauty. To jest poznanie, to jest taka rodzina, o takiej rodzinie, żydowskiej rodzinie z Waszyngtonu, która się pogrąża w kryzysie. Takim wyzwalaczem, takim katalizatorem tych wydarzeń stają się uroczystości bar mitzwy, na które zjeżdża cała rodzina z Ameryki. I dalej no, możemy przewidywać, co się będzie działo, ale te jest dużo zaskoczeń i to jest wspaniale napisane i opowiedziane, też świetnie przetłumaczone przy okazji. I na koniec książka z Kanady, napisana przez Czecha, Przypadki inżyniera ludzkich dusz, czyli to jest takie opus magnum Józefa Szkworeckiego. Ja podobnie jak Mariusz Szczygieł, który tę książkę poleca w swojej serii Stechlik, jestem wielbicielem czeskiej prozy, a to jest chyba jedna z, nie wiem, z 4-5 najważniejszych powieści czeskich drugiej połowy XX wieku. Szkworecki jest mniej w Polsce popularny niż Hrabal i Kundera, ale z kolei w swoim kraju jest bardziej popularny. I czytając tę książkę się można domyślić dlaczego, bo to jest fantastycznie opowiedziane. Nie trudno się od tego oderwać. Mamy tam wielką panoramę czeskich losów od II wojny światowej do dziś, a bohater, profesor literatury czeskiej, profesor brytyjskiej, Czech w Toronto, w 68 roku wyjeżdża do Kanady i z tej perspektywy opowiada o swoich losach i o losach swojego kraju. I to na tyle. Tak, ale w poniedziałek będziemy polecać książki polskie, polskie. Ja mam nadzieję, że państwo zanotowali. W razie czego Mariusz Cieślik służy pomocą. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Twórcy Doktora House'a zapraszają na nowy serial The Good Doctor. Zobacz, czy niekonwencjonalne podejście do praktyki lekarskiej młodego geniusza medycyny zyska uznanie pacjentów. The Good Doctor oglądaj już dziś o 21.05 w telewizyjnej dwójce. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Roman! Co? Zwariowałeś? Choinkę piłujesz! te dolne gałęzie tylko. Będzie więcej miejsca na prezenty. Zrób miejsce na prezenty i pędź do Media Expert, bo dzisiaj od 19 do 21 noc rabatów w Media Expert. Szukaj oznaczonych produktów i sprawdź, ile możesz zyskać. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30 już minęła. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Sponsorem audycji jest Raiffeisen. Właściciel kantoru internetowego. www.rkantor.com. Studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga, witamy. Krakowski sąd wydał precedensowy wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. O co chodzi? Po trwającym 2 lata procesie sędzia nakazał przewalutowanie kredytu na złote. Sędzia unieważnił część umowy kredytowej, która mówiła o uzależnieniu wysokości rat od kursu franka, czyli to, panie Adamie, indeksowanie słynne. I bank ma teraz zwrócić rodzinie 65 tysięcy złotych za 10 minionych lat, a przyszłe raty naliczać tak, jak przy kredycie w polskich złotych. No i jest kolejne orzeczenie sądu i takich przypadków już jest kilka, jeśli nie kilkanaście. I najczęściej oczywiście banki odwołują się od tego wyroku. Tak, ten też jest nieprawomocny, strona reprezentująca bank może się naturalnie odwołać. I żaden z takich wyroków jeszcze się nie uprawomocnił, a sprawa trwa już od lat przecież. I to jest zadziwiające, że polskie sądownictwo, mając pełne przesłanki, bo są orzeczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, wskazujące na to, że są klauzule w tych umowach kredytowych, które są niezgodne z prawem. W związku z tym normalny sąd powinien orzec, że jeżeli coś jest niezgodne z prawem, automatycznie traci swoją obowiązywalność. Ale właśnie tego automatyzmu nie ma. I tego automatyzmu nie ma. I w tych okolicznościach, moim zdaniem, sprawą powinien zająć Sąd Najwyższy i uczytelnić, ujednolicić to orzecznictwo, wydać ostatecznie swój wyrok i wtedy sądy miałyby, bo często jest tak, że sądy poszukują podkładki dla swojej decyzji. Ale wie pan, jak prawnicy odpowiadają na to, panie Adamie? Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, każda umowa była inna. W przypadku reguł czy zapisów niezgodnych z prawem, to jest tak, jak ktoś ukradł czy nie ukradł. I tutaj nie ma, że każda sprawa jest indywidualna. Ukradł czy nie ukradł. I to jest orzeczenie, podstawa orzeczenia. Warto przy tej okazji podkreślić jedną rzecz. Te umowy będą wkrótce przedawnione. To znaczy możliwość zaskarżenia takiej umowy podpisanej w banku w bardzo wielu przypadkach. A szczyt tych kredytów był właśnie w latach 2007-2008. Czyli jeżeli ktoś coś takiego roku już koniec. Jeżeli ktoś rozważa taki ruch, to ma coraz mniej czasu. 10 lat na to, żeby pójść do sądu z taką umową. No i podejrzewam, że z tymi sytuacjami, w związku z tymi orzeczeniami sądowymi, może kolejne grupy zainteresują się, żeby tą furtkę sobie otworzyć. Bo później już koniec. Klamka zapadła i trzeba będzie spłacić ten rosnący ciągle kredyt. Tu orzeczenie w uzasadnieniu tego wyroku sędzi Krakowskiej było imponujące, że bank nie traci praktycznie, nie ryzykuje niczym, a konsument musi być skazany jest na niekończący wzrost kosztów tego kredytu. Prognozowany w centrach usług 8, a nawet 9% wzrost zatrudnienia oznacza około 25 tysięcy etatów rocznie, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Chodzi, panie Adamie, o te centra usług wspólnych. Nie wszyscy wiedzą, że Polska na mapie świata jest bardzo atrakcyjnym regionem, jeśli chodzi o lokowanie zagranicznych inwestycji właśnie w tej branży. Chodzi o księgowych na przykład, czy informatyków, którzy doradzają zawsze w obcym języku zagranicznym korporacjom. No, naszym atutem jest wielka liczba młodych ludzi, znakomicie wyedukowanych, znających mnóstwo języków, w tym czasami zupełnie orientalnych. I to jest, zapotrzebowanie na tych mądrych ludzi jest olbrzymie. Jesteśmy znakomicie usytuowani w Europie, czyli wszędzie blisko. Kontakt z centralami tych wielkich korporacji, które takie centra prowadzą najczęściej, no jest bardzo łatwy. W tej chwili ta branża BSS to, prawdę mówiąc, jest największy pracodawca w Polsce. Oni już zatrudniają prawie 300 tysięcy ludzi. I przy tempie, tym tempie wzrostu zatrudnienia, no to będzie gigant zupełny. I spektrum specjalizacji, w których te usługi są dokonywane, jest imponujące. To wciąż będziemy mówić o zapotrzebowaniu, tym razem na kruszywa, panie Adamie. Wykonawcy dostają zaledwie 25-30% zamówionego kamienia. Winą obarczają kolej i grożą opóźnieniem inwestycji, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Kolejarzom podobno brakuje wagonów i lokomotyw manewrowych, tworzą się kolejki już w kopalniach, korki tworzą się też na torach, bo jak pisze Puls Biznesu, PKP, Polskie Linie Kolejowe, zamknęły kilka odcinków do modernizacji i przewoźnicy muszą korzystać z obiektów. Jazdów będą opóźnienia w realizacji dróg. No i to już widać. Przecież pierwsze kłopoty na obwodnicy Marek słynnej, to też się zaczęły od tego, że w którymś momencie zbrakło surowca. To jest oczywista prawda z powodu jednego. Spiętrzenia tych inwestycji. Bo długo, długo nic się nie działo w tej nowej perspektywie finansowej. Chodzi o wydawanie środków unijnych. Tak jest. Długo się nic nie działo, a później jak ten kanał się wreszcie udrożnił i to ruszyło z kopyta, no to się zatkało. Brakuje środków, kruszyw, wykonawców. No i środków transportu też. A to, że polskie koleje państwowe nie potrafiły sobie z tym poradzić, przewidując, że taka była sytuacja zawsze, to ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można remonty uruchamiać na tych szlakach w okresie szczytowych programów inwestycyjnych. W ciągu kilku miesięcy resort finansów 10-krotnie zwiększy limit pieniędzy, jakie firmy mogą pozyskiwać z internetowych zbiórek, informuje Rzeczpospolita. Dotychczas to 100 tysięcy euro, około 420 tysięcy złotych. Ma być 1 milion euro. Do tego poziomu nie będą wymagane od spółek akcyjnych żadne skomplikowane procedury. W Komisji Nadzoru Finansowego ja się zastanawiam, czy to może rozkręci w końcu tę innowacyjność polskiej gospodarki. Takie finansowanie startupów przez drobnych internautów. Na pewno ułatwi im życie, bo przecież oni próbują tego rodzaju środki pozyskiwać i właśnie także tą drogą. No ale ta skala jest nie interesująca, no bo to są za małe pieniądze po prostu. Natomiast jak będą mogli wejść z ofertą wyższą, no to za niewielkie w sumie pieniądze, bo to przecież u startupów to nie są wielkie pieniądze, ceny tych akcji na początku, można dostać pieniądze, szybko zrobić sukces w tym biznesie i wtedy inwestor, to dla niego jest też atrakcyjne, bo przecież stopa zwrotu będzie gigantyczna. Oczywiście ryzyko jest duże, bo mówi się, że w tych startupach to tam 9 na 10 upada. Ale jak to już się uda? Ale jak już się uda, to już wtedy pieniądze są olbrzymie. Dobrze, że taka możliwość się pojawiła, no bo ścieżka tam sprzedaży akcji, prospekty, emisyjne, no po pierwsze jest długotrwała, a po drugie kosztowna, więc startupy na pewno o tym nie myślą. I na koniec absolutnie fantastyczna informacja. Twój Vincent, polsko-brytyjska produkcja nagrodzona na przykład na sobotniej gali Europejskim Oscarem dla najlepszej animacji. Zdołała zarobić już 20 milionów dolarów w światowym box office, co jak komentuje magazyn Variety, w przypadku artystycznej produkcji animowanej dla dorosłych jest rzeczą niewyobrażalną. Twój Vincent stał się też najbardziej dochodowym, rodzimym filmem dystrybuowanym poza Polską. Dotychczasowy rekord należał do Pawła Pawlikowskiego, wynosił 15 milionów 300 tysięcy dolarów. Twój Vincent już zarobił 20 milionów. Jest to tak wyjątkowa produkcja, jest to tak genialny pomysł i tak rewelacyjna realizacja tego pomysłu, że ja się nie dziwię. To jest wreszcie film animowany, który starsi mogą oglądać z satysfakcją, bo tam jest pewien intelekt zawarty w tym, a nie to, co w filmach animowanych zazwyczaj się pojawia. Więc ja nie dziwię się, że osiąga takie sukcesy, bo wreszcie ktoś może animację z uwagą obserwować, a nie tylko dla rozrywki. Trzymamy, panie Adamie, kciuki za kolejny sukces. Absolutnie, tego bo obraz. Teraz nominacja do Złotego Globu. A potem, kto wie, może nawet nominacja do Oscara. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, pewnie, że tak. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

White Town, Your Woman, dawno niesłyszana piosenka. 13 minut przed 10. Pracownia projektowa. Dziś, jak zapowiadałam, Agnieszka Stępień zaprasza do Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wielu latach starań wreszcie udało się. W Muzeum Narodowym w Warszawie już jutro otwarta zostanie pierwsza w kraju stała galeria wzornictwa polskiego. Na kilkuset metrach kwadratowych powstała wystawa, która pokazuje 100 lat historii naszego projektowania. Mogłam obejrzeć ją trochę wcześniej niż Państwo, bo pokaz dla prasy zorganizowano na początku tygodnia. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie było ogromne, co mam nadzieję przełoży się na liczbę odwiedzających muzeum i galerie. Zapraszam więc Państwa na mini oprowadzanie kuratorskie. Współkuratorka wystawy Kaja Muszyńska. Zaczynamy na przełomie XIX i XX wieku stylem zakopiańskim. W tej sekcji będzie można zobaczyć projekty Witkiewicza czy Wyspiańskiego. I tutaj dalej mamy... Tutaj mamy dalej meble Cichego, czyli cały krąg związany ze środowiskiem krakowskim. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, warsztaty krakowskie. To już kolejna współkuratorka wystawy, Anna Dębska. Potem oglądamy dokonania dwudziestolecia międzywojennego, czyli... Ład i meble ładowskie, podziwiane wszędzie żakardy oraz kilimy. To jest przepiękna na przykład makata żakardowa Rózgi Kintopfa. To jest jeden z najbardziej lubianych i powszechnie wykorzystywanych we wnętrzu ładowskim tkanin. To jest makata, którą zwykle wieszano nad łóżkiem, kładziono na stół. Idziemy dalej i dzięki przedmiotom poznajemy historię powojennej odbudowy kraju, a za chwilę dokonania świetnych projektantów z lat 50. i 60. Czas odwilży, czyli te najbardziej kolorowe produkty z Instytutu Wzornictwa, ceramika, tkaniny drukowane. One są tutaj w tych szufladach pochowane. Też, warto zajrzeć do każdej z nich. Polecam zaglądanie do szuflad, a także zatrzymanie się przy tabletach, na których będzie można obejrzeć fragmenty kronik z tamtych czasów. Zobaczyć, jak pracowali projektanci. W tym miejscu będzie pokazane, jak rozpoczyna się produkcja ceramiki w zakładzie ceramiki. I dochodzimy do czasów współczesnych. Zbiory Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego, należącego do Muzeum Narodowego w Warszawie, liczą blisko 25 tysięcy obiektów. Na wystawę kuratorki wybrały kilkaset. Wybór nie był łatwy. Tym bardziej, że każda z kuratorek miała swoje ulubione przedmioty. Pracując 30 lat w Ośrodku Wzornictwa mamy swoje bardziej ulubione, mniej ulubione. Takim kluczem jest to, żeby każdy obiekt, każdy ważniejszy nurt w polskim wzornictwie był reprezentowany. Praca nad galerią trwała prawie 3 lata. Starania o galerię znacznie dłużej. Anna Maga, współkuratorka wystawy. My jako zespół tutaj tego działu wzornictwa w Muzeum Narodowym zawsze byliśmy przekonani, że mamy skarb, który po prostu pokazujemy od czasu do czasu na wystawach czasowych. I najczęściej jest to rzeczywiście odbierane z dużym zachwytem i potem znowu to gdzieś zamykamy, bo nie ma jakiejś odpowiedniej decyzji, że to jest warte pokazania na stałe. Stałe już będzie, ale oczywiście wszyscy mają pewien niedosyt, że można byłoby pokazać więcej w większej przestrzeni. Ale przynajmniej na razie szans na to nie ma, przyznaje wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Piotr Rybson. No cóż, to jest poza Galerią Sztuki Starożytnej, którą w tej chwili przygotowujemy, będzie otwarta za 2 lata. To jest ostatnia przestrzeń na wystawie czasowej Muzeum Narodowym, które zostało zbudowane w roku 1938. No i ona ma taką postać na skalę potrzeb i wyobrażeń kilkudziesięciu długich lat temu. W związku z tym nie dysponujemy innymi przestrzeniami. Bardzo liczymy na to, że ta sytuacja się zmieni, ale to naprawdę nie zależy od nas. To zależy od rządu, od planów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczywiście od kondycji gospodarczej kraju. Jeszcze dodam, że dużo się będzie działo wokół galerii. Muzeum przygotowało mnóstwo imprez towarzyszących, przeróżne warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Program będzie bogaty. Jutro w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarta zostanie Galeria Wzornictwa Polskiego. Z czego na pewno cieszy się ogromnie Agnieszka Stępień, znając jej zainteresowania. A my mamy dla Państwa podwójne zaproszenie, nie tylko do Galerii Wzornictwa Polskiego, no bo przy okazji można też zwiedzić pozostałe wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie. 22 i 7 trójek, można do nas teraz zadzwonić. Zaproszenia są do wykorzystania w dowolnym terminie. Agnieszka Stępień i pracownia projektowa wracają za tydzień. Tu trójka, 8 minut zostało do 10.